إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله معاشر المسلمين bapak-bapak sahau ibu-ibu mas-mas adik-adik ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita saged makempal wonten ing musala al-barakah wonten ing malon menika. Alhamdulillah menika saestu minangka wujudipun nikmat Allah taala ingkang ageng dhateng kula panjenengan sami. Bilih kula panjenengan sami ikantuk taufik saking Allah taala insyaallah menika kersa nggih menika ngrawuhi pengaosan ingkang insyaallah taala wonten ing pengaosan menika kula panjenengan sami badhe nyinaoni agami Islam, nyinaoni ayat-ayat Al-Qur'an utawi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu ilmu babagan agami menika dados bekal kula panjenengan sami anggenipun bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ketakwaan menika dados bekal kula panjenengan sami wonten ing dina akhirat sukmben. Kados ingkang dipun ngendikaken Allah taala, "Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi at-taqwa." Kowe padha golek bekal sak temene sak api-api ing bekal iku ya iku ketakwaan. Nggih. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika paring syariat dhateng kula panjenengan sami, paring dawuh dhateng kula panjenengan sami. Nggih. Pinten-pinten amalan-amalan wonten ing agami Islam tujuanipun nggih namung niku supados kula panjenengan sami takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggih sepisan melih kula panjenengan sami kedah tansah bersyukur dhateng Allah tabaraka wa taala awit nikmat ingkang ageng ingkang Allah taala paringaken dhateng kula panjenengan sami. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menawi mboten klentu menika pepanggihan sepisan kula nggih wonten mriki sak dibaripun siang. Leres Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah. Berarti kita badhe lajengaken insyaallah taala wonten ing dalu punika nggih menika materi ingkang sampun kula aturaken kala rumiyin sak darengipun siang. Nggih menika tesih wonten ing hadis angka kalih wonten ing hadis Arba'in Nawawiyah. Kula dereng badhe mlebet hadis angka 3 amargi hadis ingkang angka kalih menika Pak ngemu pelajaran-pelajaran ingkang penting sangat. Nggih menika babagan iman. Kados ingkang sampun diaturaken hadisipun bilih wonten ing hadis menika dipun terangaken malaikat Jibril rawuh wonten ing ngarsanipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membo-membo dados menungsa nggih nyamar dadi wong. Dadi menungso. Lajengipun malaikat Jibril menika tanglet datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babakan agami menika, ingkang sepisanan tanglet babakan agami Islam, babakan Islam. Islam menika napa? Lajeng dipun terangaken Islam menika rukun Islamipun gansal, nggih menika syahadat, terus napa nindakane salat, terus bayar zakat, siang lan haji. Lajengipun malaikat Jibril menika tanglet mulai babakan iman, iman menika napa? Banjur dipun terangaken iman menika nggadahi 6 rukun, iman billah, al iman tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kowe iman marang Allah Ta'ala, iman marang malaikatipun Allah Ta'ala, iman marang kitab suci nipun Allah Ta'ala, iman marang para rasulipun Allah Ta'ala, para rasulipun Allah Ta'ala. Lajeng iman dateng dina akhirat lan pungkasanipun iman dateng napa Pak? Babakan takdir ingkang becik utawa ingkang Allah. Gitu. Niku rukun iman ingkang enem. Nggih. Dados ngemu pelajaran-pelajaran ingkang penting sangat. Pramila nggih, wonten ing pengawasan menika mandek sedelo, mboten sedelo jane nggih, dawa. Nggih, pinten-pinten pertemuan dereng rampung niki. Amargi napa wonten babakan ingkang penting sangat niki wau, babakan iman. Gitu. Sampun kula aturaken kala rumiyin nggih, keterangan kaitanipun kalian al-imanu billah. Niku sampun dipun terangaken alhamdulillah. Ugi babakan al-iman bil malaika. Ya, iman dateng para malaikat. Pamila wonten ing dalu punika, insyaallah kita badhe terangaken nggih menika al-imanu bil kutub. Mengimani kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala. Nah niki. Dados ing antawisipun rukun iman menika, rukun iman angka 3 nggih menika kula panjenengan sami kedah beriman datang kitab-kitab suci nipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Maknanipun bila wonten ing babakan iman datang kitab suci menika, kita ngakeni bila Allah Ta'ala menika nggadahi kitab-kitab suci, mboten namung setunggal Pak nggih. Kitabipun kathah. Mboten namung setunggal kitab suci menika, Allah Ta'ala nggadahi kitab-kitab suci ingkang Allah Ta'ala napa niku dadosaken para rasul menika mbekta kitab suci menika. Nggih. Saben-saben rasul nggih menika mbekta kitab suci. Senajan nggih wonten rasul utawi nabi ingkang mboten mbekta kitab suci. Ning kathah para rasul ingkang mbekta kitab suci. Ingkang tujuanipun napa Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah? Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nggih menurunkan kitab suci menika pinangka hidayah, pitedah, petunjuk kanggenipun menungso. Nggih. Kanggenipun menungso nglampahi panggesangan wonten ing alam donya. Nggih ta? Amargi Allah Ta'ala menika saestu menika zat ingkang maha welas asih, Pak Bu. Zat ingkang maha welas asih, zat ingkang maha mengetahui. Ilmunipun sempurna, nggih ta? Zat ingkang maha bijaksana. Nggih ta? Bijaksana niku nek basa jene napa Pak? Bijaksana, wicaksana nggih, moho wicaksana. Nah, wicaksana nggih. Dados Allah Ta'ala menika kanthi rahmatipun paring rahmatipun dhateng hambanipun ingkang Allah Ta'ala sampun mangertosi bilih hamba menika aslinipun boten ngerti napa-napa. Nggih. Sehingga Allah Ta'ala paring pitedah dhateng hamba menika supados hamba niku ngerti iki lho dalan sing mbok lakoni, sing kudune mbok lakoni. Sok mbene kowe bakal dadi wong sing bahagia. Ya, wong sing mulya, wong sing slamet donya lan akhirat. Nggih. Awit Allah Ta'ala menika sampun nipta menungsa bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Kanthi setunggal tujuan ingkang penting nggih menika tunduk manembah dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya, maksudipun apa? Maksudipun supados menungso niku tunduk manembah dhateng Allah Ta'ala. Dawuhipun Allah Ta'ala dipun tindakaken, gitu. Awisanipun Allah Ta'ala dipun tebihi. Nah niki. Nah terus artosipun mestinipun menungso niku kedah mangerteni dawuhipun Allah Ta'ala niku napa kemawon, awisanipun Allah Ta'ala niku napa kemawon. Tak ngaten niku. Gino mboten. Nah, pramila Allah Ta'ala menika mandhapaken kitab suci nipun ingkang isinipun menika dawuh saking Allah Ta'ala isinipun menika awisanipun Allah Ta'ala, ugi pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat saking Allah Ta'ala, lan ugi ngemu kabar berita ingkang leres ingkang kita dipun imani sedanten menika dados pitedah petunjuk kula panjenengan sami supados saged dados hambanipun Allah Ta'ala ingkang saestu. Dados napa niku? Hambanipun Allah Ta'ala ingkang saestu tunduk manembah dhateng Allah Ta'ala. Nggih. Niku tujuanipun. Nah niki. Dados wonten ing mriki kula panjenengan sami kedah iman. Allah Ta'ala menika nggadahi kitab-kitab suci ingkang dipun bekta dening para rasulipun alaihi wassalatu wassalam. Nah, dados ngaten Pak nggih. Niku intinipun iman dhateng kitab suci nipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan para ulama sampun nerangaken gitu. Babakan iman dhateng kitab suci nipun Allah Ta'ala menika ngemu sekawan perkawis ingkang kedah dipun yakini, kedah dipun imani. Dados wonten sekawan perkawis kaitanipun kalian iman bil kutub, iman dhateng kitab suci nipun Allah Ta'ala. Nggih. Menika ingkang badhe dipun sinauni insyaallah. Ingkang sepisan nggih menika al imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Awake dhewe niku kudu iman, Pak. Bila kitab suci nipun Allah Ta'ala menika saestu mandhap saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Mboten kok gaweanipun menungso. Contoh sing nyata, Pak nggih. Kitab suci nipun awake dhewe niku napa? Al-Qur'an. Awake dhewe kedah yakin saestu tenanan gitu. Bilih Al-Qur'an menika senes gaweanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging menika saestu mandhap saking ngarsanipun Allah Ta'ala, Al-Qur'an menika saestu kalamipun Allah Ta'ala. Kalam menika artosipun pangandikan. Terus Al-Qur'an menika pangandikanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dede makhluk. Senes makhluk. Maknanipun Allah Ta'ala menika nggadahi pangandikan gitu. Nggih menika wujudipun Al-Qur'an menika wau ingkang dipun sampaiaken dening malaikat Jibril, malaikat Jibril nyampaiaken dhateng sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kedah dipun yakini saestu niki. Nggih. Sehingga kula panjenengan sami saged memuliakan kitab suci Al-Qur'an. Saged menghormati kitab suci Al-Qur'an. Menawi kitab suci menika dipun anggep gaweyanipun menungso, karanganipun nabi. Nabi niku lak menungso napa banjur? Nggih menungso. Nek Al-Qur'an niku dianggep gaweane menungso, artosipun Al-Qur'an niku makhluk. Nek Al-Qur'an niku makhluk padha karo awake dhewe makhluk. Aku ya menungso padha-padha menungso iso gawe karya tulis, iso gawe karangan, iso gawe buku. Lah ngopo kok kudu njupuk sing Al-Qur'an terus ninggalne sing iki? Hah? Ngaten niku. Pramila menawi tiyang menika kok mboten ngakeni bilih Al-Qur'an menika pangandikanipun Allah Ta'ala, malah nganggep bilih Al-Qur'an menika gaweane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu menika menungso, mesti wong menika bakal napa? Nyingkirne Al-Qur'an. Mesti bakal nyingkirne Al-Qur'an, Pak. Dipun remehaken Al-Qur'an menika, lha iki gaweane menungso kok padha wae gaweanku, aku ya menungso iso gawe padha wae ngaten niku. Lah ngaten niku. Saengga napa? Tujuanipun Allah Ta'ala paring pitedah datang menungso niku pun muspro. Amargi napa dianggep iki wis ora duwe aji. Lah ngaten niku. Pramila kula panjenengan sami kedah gadai keyakinan ingkang kiyat saestu Al-Qur'an menika saestu mandhap saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobi jenengan penggalih piyambak. Jenengan menawi napa maos Al-Qur'an kanthi kesadaran, kanthi menghadirkan wonten ing pikiran kula panjenengan sami iki-iki pangandikanipun Allah Ta'ala. Rasanipun pripun? Hah? Rasanipun mesti menghormati, menghargai, memuliakan. Ngene apa mboten? Oh iki mushaf iki Al-Qur'an iki isinipun pangandikan Allah Ta'ala. Aja dispelekne, aja diselehne ngisor, nggih ta? Lah ngaten niku. Aja didak-idak, lah ngaten niku. Nggih ta? Benten nek istilahipun koran. Koran niku lak tulisanipun menungso. Alah iki koran dienggo bungkus napa niki? Bungkus tempe, dienggo bungkus napa niku panganan sego gitu. Dan ini Al-Qur'an mboten kepareng. Amargi napa? Al-Qur'an menika mandhap saking Allah Ta'ala. Isinipun pangandikanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Niku kedah dipun hormati. Nah, niki. Dados keimanan dhateng kitab suci nipun Allah Ta'ala ingkang sepisanan nggih menika kedah iman bilih kitab-kitab suci nipun Allah Ta'ala menika saestu mandhap saking ngarsanipun Allah Ta'ala. Nek Al-Qur'an genah, Pak. gitu. Nah saat menikah wonten kitab suci ingkang sanesipun Al-Qur'an. Napa mawon Pak contohipun Taurat, Injil, Zabur menikah ingkang saged dipun mangertosi asmanipun gitu wonten ing Al-Qur'an. Taurat kitab suci dateng sinten? Nabi Musa. Injil kitab suci dateng sinten? Nabi Isa. Nah, Zabur kitab suci dateng Nabi Daud. Nggih. Kita ngakeni bilih kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur menika saestu sedanten saking sinten? Allah Taala. Ning babakan kitab suci ingkang kala rumiyin gitu sing ndek ben menika kedah dipun tambahi catatan. Ingkang dipun maksud menika kitab suci ingkang mandhap saking Allah Taala nggih menika sing saestu mandhap dateng sinten? Nabi-nabinipun. Ewadene kitab suci utawi kitab Taurat, kitab Injil sing ana sak jaman sak mangke menika, nggih to, wonten ing jaman sak mangke menika ingkang dipun cepeng dening ahli kitab jaman sak mangke, nggih, menika mboten saged dipun sebat niku kitab suci nipun Allah Taala. Amargi napa, Pakku? Amargi napa? Kitab sing tesih enten jaman sak menika sampun dipun bumbui tambahi kalian tulisan-tulisan ini pun menungso, gitu. Ini ku senes pun buatan murni meleh, pun buatan murni meleh, napa? Kitab suci ini pun Allah Taala, pun campur aduk. Senajan contoh wonten ing kitab menika, mbok menawa tesih wonten ayat-ayat ingkang leres saking Allah Taala. Ananging niku pun buatan saged dipun nisbataken dateng Allah Subhanahu Wa Taala kitab menika, gitu. Sing saged dipun nisbataken dateng Allah Taala nggih menika kitab Taurat ingkang mandhap dateng sinten? Nabi Musa. Kitab Injil ingkang mandhap dateng sinten? Nabi Isa. Senes sing wonten sak jaman menika wonten ing jaman menika. Saged dipun pahami apa nggih? Nggih. Amargi kitab-kitab menika wau sampun mengalami perubahan ingkang dahsyat. Nggih. Kala sebab dahsyat niku amargi napa, Pak? Pun kathah versinipun. Contohipun Injil niki versi ini versi itu banyak sekali. Engkang menawi dipun bandingaken setunggal versi, nggih, okay, Injil kalian versi engkang sanesipun, wah menika bakal wonten apa? Perbedaan-perbedaan engkang mencolok sangat. Taurat nggih mengkaten perjanjian lama, perjanjian baru. Nggih ta? Niku. Dados menawi menika saestu saking Allah Taala, mboten badhe napa? Wonten pertentangan-pertentangan. Laukana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Menawi kitab menika, nggih, dumugi saking saklianipun Allah Taala mesti wonten pertentangan-pertentangan. Nggih ta? Kaya dene kitab-kitab Injil, Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ingkang wonten ing jaman sakmangke menika wonten kathah sanget pertentangan-pertentangan. Berarti kitab menika pun senes saking sinten? Allah Subhanahu Wa Taala. Benten kalian Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an jenengan pelajari menika mboten wonten pertentangan ayat setunggal lan ayat sanesipun. Mboten wonten, mboten bakal. Amargi Al-Qur'an menika saestu mandhap saking Allah Taala, tesih murni saking sinten? Allah Taala. Nggih. Ngaten niku. Nggih. Dados menika ingkang sepisan panggih bilih kula panjenengan sami kedah iman bilih kitab-kitab suci nipun Allah Taala menika saestu mandhap saking Allah Taala, senes gaweanipun nabi-nabi utawi rasul-rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang angka kalihipun. Nggih. Ingkang kedah dipun imani wonten ing babakan iman bil kutub. Nggih. Kula panjenengan sami kapureh iman dateng asma kitab suci nipun Allah Taala ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an utawi hadis-hadis Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dados mengimani nama-nama nipun kitab suci Allah Taala kados ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an utawi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Contone nggih wau ingkang sampun kita sebat nggih menika Al-Qur'an genah menika mandhap dateng sinten? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Al-Qur'an menika nggadhahi asma ingkang kathah, Pak, nggih. Saged dipun sebat napa? Al-Qur'an, Al-Furqan, Az-Zikr, nggih ta? Lan iki wonten asma ingkang sanesipun menih. Ugi ing antawisipun nggih menika kitab suci ingkang nggadhahi asma Taurat. Nggih. Taurat. Ingkang menika dipun turunaken, dipun mandhapaken Allah Ta'ala dateng Nabi ini pun, Rasulipun nggih menika Rasul atai Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Selasingipun nggih menika kitab Injil. Menika dipun mandhapaken Allah Taala dateng Rasulipun Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam menika pikantuk kitab suci asmanipun Injil. Terus kitab suci Zabur nggih menika dipun mandhapaken dateng Nabi Daud alaihi salam. Lan ugi wonten melih ing antawisipun kitab suci nipun Allah Ta'ala ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an nggih menika dipun sebat Suhufu Ibrahim. Nabi Ibrahim nggih pikantuk napa kitab suci ingkang dipun sebat Suhufu Ibrahim. Lan ugi Suhufu Musa, lembaran-lembaranipun Nabi Musa nggih menika wonten. Dados wonten Al-Qur'an, wonten Taurat, wonten Injil, wonten Zabur, wonten Suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufipun Ibrahim lan ugi Nabi Musa alaihi salam. Menika ing antawisipun kitab-kitab suci ingkang dipun sebat asmanipun wonten ing Al-Qur'an. Lah napa namung niku mawon kitab suci nipun Allah Taala Pak Bu? Para ulama ngendika nerangaken bilih mboten namung gangsal utawi sekawan kitab suci menika wau ingkang kasebat. Nggih, ning tesih wonten kitab-kitab suci ingkang sanesipun ingkang kula panjenengan sami mboten mangertosi asmanipun amargi Allah Taala mboten nyebat asmanipun kitab-kitab suci menika. Ning kula panjenengan sami kedah yakin bilih tesih wonten kitab-kitab suci ingkang sanesipun amargi Allah Taala menika ngendika ing antawisipun wonten ing surat Al-Baqarah 213, kanan nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Nggih. Menungsa iku ndek ben umat sing siji. Maksudipun napa, Pak? Mboten berselisih. Kabeh menungsa niku ndek ben awal-awalipun menungsa niku, nggih, kabeh menika nggadahi agama setunggal nggih menika tauhid. Dereng wonten tiyang ingkang syirik, dereng wonten tiyang ingkang kafir. Niki awalipun. Ini dipun terangkan dening sahabat Abdullah bin Abbas menika, nggih menika wiwit Nabi Adam ngantos paling kinten-kinten menika 10 generasi. Niku tesih wonten ing agami napa? Tauhid. Dereng berpecah, dereng wonten kesyirikan, dereng wonten kekafiran. Nggih, niku awalipun tesih wonten ing agami tauhid. Gitu. Utane agami Islam gambele ngaten niku. Gitu. Banjur napa kedadian wonten tiyang ingkang menyukutaken Allah Taala, berbuat syirik datang Allah Taala. Ingkang mestinipun Allah Taala badhe meluruskan gitu, kahanan menungsa niku kanthi napa? Ngutus para rasulipun. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Mula Allah Taala menika ngutus para nabi nggih, mubasysyirina wa mundzirin ingkang tugasipun ing antawisipun nggih menika maringi kabar gembira datang tiang engkang saestu ngibadah datang Allah Ta'ala, lan munzirin menehi peringatan datang tiang-tiang engkang membangkang datang Allah Subhanahu wa Ta'ala mboten purun ngibadah datang Allah Ta'ala utawi nindakne syirik datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datus iniki sejarahipun Allah Ta'ala mengutus para nabi lan rasul. Ndek ben menika dereng wonten kesyirikan, dereng wonten kekufuran. Allah Ta'ala ngutus para rasulipun menika amargi wonten apa, Pak? Kesyirikan, wontenipun kekufuran. Lan rasul ingkang pertama dipunutus niku sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam. Sak sampunipun muncul kesyirikan ingkang pertama kali, kita wonten ing jamanipun Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala ngutus Nabi Nuh supaya balik ning menungso niku datang peribadahan namung datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niki. Lan Allah Ta'ala ngendika wa anzala ma'humul kitab. Dan Allah Ta'ala menurunkan bersama mereka, Allah Ta'ala ngandhapaken nggih menika kalian para rasul ingkang dipun utus menika kitab-kitab suci. Terus para rasul menika dipun bekali Allah Ta'ala napa, Pak? Kitab suci. Nah, niki contohipun Nabi Rasul napa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi napa kemawon, nggih. Menika mbeta kitab suci saking Allah Subhanahu wa Ta'ala senajan ta awake dhewe niku mboten ngerti asma asmanipun kitab suci menika. Intinipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Angka kalih wonten ing babakan iman dhateng kitab suci menika, kula panjenengan sami beriman dhateng asma utawi dhateng kitab-kitab suci ingkang dipun sebat asmanipun Allah Ta'ala, asmanipun kitab menika dening Allah Ta'ala wonten ing Al-Qur'an utawi wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kados menika wau Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suf Ibrahim Musa lan ugi kula panjenengan sami iman bilih menika tesih wonten kitab-kitab suci ingkang Allah Ta'ala mandhapaken nggih menika dhateng para rasulipun alaihi wassalatu wassalam. Senajan tak wedi mboten ngertos nggih menika asmanipun kitab suci menika. Sagedipun sami niki, Pak nggih. Angka kalih menika, nggih. Terus ingkang angka 3-nipun. Ingkang angka 3-nipun. Ing antawisipun babakan iman dhateng kitab suci tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sadiqah. Nggih menika membenarkan mengimani kebenaranipun berita-berita ingkang dipun sebat wonten ing kitab-kitab suci nipun Allah Ta'ala, ingkang dipun aturaken wonten ing kitab-kitab suci nipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanipun ngaten, Pak. Menawi wonten kitab suci nipun Allah Ta'ala kok nerangaken utawi nyampaikan menyampaikan setunggal berita, awake dhewe sikapipun pripun? Kedah membenarkan. Yakin iki pasti bener. Contohipun, Pak, nggih. Wonten ing Al-Qur'an menika dipun sebab kisah zaman rumiyin. Wontenipun kaum ingkang dipun sebab Ya'juj Ma'juj. Nggih, nate maos njenengan nggih. Wonten ing surat Al-Kahfi menika kisahipun wonten setunggal raja ingkang saleh Dzulqarnain niku berkeliling dunia. Ya. Terus ketemu setunggal kaum ingkang wadul dhateng Dzulqarnain menika iki ana kaum napa niku kaum ingkang banget zalim dhateng tiyang sanes. Apa wae senengane tumindak zalim. Mboten ngerasa aman dhateng kaum menika. Engkang dipun sebat Ya'juj Ma'juj. Pramila kaum engkang kepanggil kalian Dzulqarnain menika nyuwun tulung datang Dzulqarnain supados Dzulqarnain menika apa? Damel tembok perlindungan utawi tembok penjara kanggenipun kaum kaum napa? Ya'juj Ma'juj menika. Intinipun wonten ing Al-Qur'an wonten berita, Pak. Kedadian jaman rumiyin kados mekaten. Sikapipun awake dhewe kedah napa? Ngakeni niku bener. Meyakini bilih menika mesti bener, mboten klentu. Nggih, wonten mleh Allah Ta'ala nerangaken wonten ing surat Al-Kahfi ugi. Wontenipun para pemuda, gitu. Para pemuda ingkang beriman tinggal wonten ing masyarakat ingkang kebak kekafiran kemusyrikan. Para pemuda menika mboten nggadahi kegiatan kangge ngerubah kesyirikan utawi kekafiran wonten ing masyarakatipun. Akhiripun para pemuda menika hijrah meninggalkan masyarakatipun, ketemu gua, terus napa, Pak? Mlebet gua menika, terus turu salawase 300 plus sangang tahun. Turu gitu. Nggih, sare wonten ing gua menika pinten? 300 sangang tahun, masyaallah. Suwe banget. Nek dinalar akal iki mosok ana wong sing turu napa 300 tahun, wong turu sak wengi. Napa sedina semengi wae ketoke ora enak gitu. luwe banget mengko dadine gitu. Ning niku berita saking Al-Qur'an, gitu. Kedah dipun yakini kebenaranipun. Ngaten niku. Ngeten senajan to mbok menawa akale dhewe niku mboten nyandak. Mboten nyandak. Ning niku mboten mustahil. Amargi napa, Pak? Allah ala kulli syai'in qadir. Mboten mustahil amargi napa? Allah taala menika maha kuasa atas segala sesuatu. Laung Allah taala niku gawe menungso gampil kok ya. Gawe langit gampil, gawe bumi gampil. Gitu. Napa mulih dadekne menungso turu sak lawase 300 sang taun iki gampil banget. Mboten mustahil mboten. Ning awake dhewe niku akale mboten nyan, mboten nyanda. Intinipun sedanten berita ingkang dipun sebat dening kitab suci nipun Allah taala kedah dipun yakini kebenaranipun. Niku babakan napa berita-berita ingkang jaman rumiyin. Semanten ugi berita-berita ingkang jaman ingkang badhe dateng. Bilih wau Ya'juj Ma'juj ingkang dipun kurung dening Dzulqarnain sok mben bakal metu. Gitu, niku dipun sebat ugi wonten ing Al-Qur'an. Gitu. Ugi napa mleh kedadean ingkang jaman ingkang badhe dateng sok mben wontenipun srengenge bakal napa? Terbit wonten ing sisih kilen. Ha niki mesti kedah dibenerke. Gitu. Percaya awake dhewe. Gitu. Marang berita-berita menika wau. Nggih. Semanten iki berita-berita ingkang kaitanipun kalian babakan gaib, perkara-perkara ingkang gaib. Wontenipun malaikat, wontenipun para jin. Gitu. Wontenipun surga lan neraka. Lan iki kaitanipun kalian sifat-sifatipun Allah taala. Bilih Allah taala menika nggadahi sifat, contohnipun sifat mengetahui, maha sempurna pengetahuannya, gitu. Sifat napa mleh, sifat rahmat, sifat napa mleh, sifat ridha, sifat mahabbah, mencintai lan sak piturutipun. Engkang tawasipun sifat-sifat Allah taala ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an, kedah dipun yakini kebenaranipun. Nggih, niku intinipun. Dados ingkang nomor 3 kula bali mleh meyakini kebenaran berita-berita ingkang dipun terangaken utawi dipun sebat dipun aturaken wonten ing kitab-kitab suci nipun Allah Subhanahu wa taala. Ning, Pak, kita niki wau kula panjenengan sami sampun ngerti nih kitab suci nipun Allah niku kathah kita mboten namung Al-Qur'an. Lah sak menika wau sampun kula aturaken kitab suci ingkang sak derengipun Al-Qur'an sampun ngalami napa? Perubahan. Pramila berita-berita ingkang wonten Taurat Injil jaman sak menika mboten saged dipun yakini saestu 100% kebenarannya mboten saged. Sing saged dipun yakini saestu kebenarannya 100% niku napa? Namung Al-Qur'an. Gitu. Menawi kula panjenengan sami tesih gesang wonten ing jamanipun Nabi Musa. Gitu, Nabi Musa nuduhne Taurat niki wonten berita-berita ngaten niku kedah dipun benerkan sedanten. Amargi jamanipun Nabi Musa Taurat dereng berubah, dereng mengalami perubahan. Ananging sak menika jaman sak menika Taurat Injil menika sampun mengalami perubahan sehingga berita-berita wonten ing kitab Injil Perjanjian Baru nggih kitab Injil niku utawi Taurat Perjanjian Lama niku mboten saged dipun percaya sedanten. Nggih. Kudu ngati-ati. Pramila kula panjenengan mboten sah wae napa buka-buka kitab Injil Taurat jaman sak menika. Nggih, wong sinten nggih? Zaman rumiyin, zaman Nabi Muhammad SAW menika wonten Umar bin Khattab nggih. Jenengan ngerti imanipun Umar bin Khattab iman ingkang luar biasa nggih, kiyatipun. Nalika Umar bin Khattab menika mbeta lembaran-lembaran Taurat niku di napa? Ditegur dening Nabi Muhammad SAW. Am tahawikuna ya ibn al-Khattab. Hei Umar bin Khattab, hei anake Khattab. Ya. Apa kowe isih ragu marang Al-Qur'an kok kowe nggawa-nggawa lembaran Taurat? Padahal Umar niku sinten, Pak? Umar niku umat Islam ingkang paling utama sak sampunipun Abu Bakar As-Siddiq. Sak sampunipun Nabi Muhammad SAW. Intinipun napa? Gambelipun Umar bin Khattab niku tiyang nomor kalih wonten ing umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jek napa ditegur dening Nabi Muhammad SAW. Khawatir Umar bin Khattab menika imanipun goyang. Amutahawikuna ya ibn al-Khattab. Apa kowe jek ragu marang Al-Qur'an ibn al-Khattab? Pramila kula panjenengan wonten ing jaman menika mboten sah wae napa niku buka-buka lembaran-lembaran Injil, lembaran-lembaran Taurat. Amargi menika pun mboten murni Taurat saking Allah taala, pun mboten murni Injil saking Allah Subhanahu wa taala. Pentingipun kula panjenengan buka Al-Qur'an. Ngata-ngatai buka napa? Al-Qur'an, nyinaoni Al-Qur'an, isinipun Al-Qur'an, gitu. Berita-beritanipun dipun yakini kebenaranipun, hukum-hukumipun dipun amalaken. Pramila ingkang sekawan menika, Pak nggih. Ingkang sekawan perkawis ingkang sekawan menika nggih menika al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Dados ing antawisipun babakan iman dhateng kitab suci nggih menika kula panjenengan sami ngamalaken hukum-hukum ingkang wonten ing kitab suci nipun Allah Taala. Mestinipun mawon nggih menika kitab suci napa? Al-Qur'an. Hukum-hukum sedanten wonten ing kitab suci Al-Qur'an dipun amalaken. Gitu. Dipun amalaken. Ing antawisipun hukum wonten ing Al-Qur'an kula panjenengan sami kedah mendhet ugi hukum-hukum wonten ing sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, amargi Rasulullah Allah taala niku sampun ngendika wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa wae sing digawa Rasul marang sira jupuka, gitu. Terimalah, gitu. Lan wa ma nahakum anhu lan apa wae sing dilarang dening Rasul kanggone sira fantahu, tinggalno. Gitu. Artosipun bilih hukum-hukum Al-Qur'an menika kedah dipun amalaken, ning mboten saged kula panjenengan sami ngamalaken hukum-hukum wonten ing Al-Qur'an menika kejaba kula panjenengan ugi mendhet hukum-hukum wonten ing hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keimanan dhateng kitab suci nipun Allah taala angka ingkang sekawan menika kula panjenengan sami kedah ngamalaken Al-Qur'an lan ugi sunnah utawi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ingkang dados petunjuk ingkang sempurna kanggo nipun kula panjenengan sami wonten ing pangesangan alam donya menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ngapunten menika isyanipun jam 6.47 nggih, mboten dangkene nipun. Pun nggih. 3 menit bonus mboten napa-napa. Nggih. Dados niku Pak nggih. Babakan iman dateng kitab suci nipun Allah Subhanahu wa taala. Lah menika wonten setunggal pembahasan mulih kula tambahi kangge bonus ugi nggih. Nggih menika buah nalika kula panjenengan sami iman dateng kitab suci nipun Allah taala. Niku napa? Niku dipun terangkan wonten mriki ingkang entasipun ingkang sepisan nggih menika al-ilmu bi inayatillah taala bi ibadihi. Awake dhewe ngerti bilih Allah taala niku saestu perhatian kalian kula panjenengan sami. Oh, tibae Allah taala menika nggadahi perhatian dateng kula panjenengan sami. Perhatian ingkang ageng, Pak. Allah taala mboten napa niku membiarkan kula panjenengan sami menika tersesat, bingung aku arep ngibadah dateng Allah taala iki carane piye ya? Bingung aku ora ngerti apa-apa. Mboten. Ning Allah taala napa paring petunjuk kita lumantar kitab suci nipun menika. Menika pinangka perhatianipun Allah taala ingkang ageng. Nggih. Ugi wonten ing mriki kita saged pikantuk napa niku buah ingkang sanes nggih menika al-ilmu bi hikmatillahi taala fi syar'ihi haitsu syara'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Nggih menika kula panjenengan sami saged mangertosi maha wicaksananipun Allah taala, kebijaksanaannya Allah taala. Bilih Allah taala menika paring kitab suci wonten ing napa niku kaum ingkang benten-benten. Kaumipun nabi menika kitab suci nipun piyambak, kaum nabi menika kitab suci nipun piyambak, kaum nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci nipun nggih piyambak. Nggih, mboten kok Allah taala mandhapaken setunggal kitab suci wiwit Nabi Nuh. Contonipun dinggo ngantos dumugi akhir zaman mboten. Amargi napa Allah taala mangerteni kahananipun menungsa niku benten-benten, Pak. Kahananipun menungsa nalika jaman Nabi Nuh benten kalian kahananipun menungsa nalika jaman Nabi Ibrahim benten ugi kalian kahananipun jaman Nabi Musa benten ugi kalian kahananipun jaman Nabi Isa benten melih kalian kahananipun jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah taala niku ngandhapaken kitab suci niku mboten namung setunggal. Wonten kitab Al-Qur'an, wonten Taurat, Injil, benten-benten. Menika nedahaken bilih Allah taala menika saestu nggadahi kebijaksanaan ingkang maha sempurna, Pak. Gitu. Terus ingkang angka 3 nipun nggih nalika kula panjenengan sami ngerti bilih menika saestu kitab suci menika pinangka perhatianipun Allah taala dhateng kula panjenengan sami petunjuk Allah Taala datang kula panjenengan sami saengga kula panjenengan sami mboten kesasar anggenipun nglampahi panggesangan donya menika. Mananipun kula panjenengan sami mangertosi niki nikmat ingkang ageng saking sinten? Allah Taala saengga saged tuwuh wonten ing manah menika raos syukur datang Allah Subhanahu wa Taala. Tiyang menika nalika iman datang kitab suci nipun Allah Taala, ngerti nek kitab suci menika saestu datang Allah, datang saking sinten? Ngarsanipun Allah Subhanahu wa Taala. Dheweke ngerti bilih Al-Qur'an menika saestu nikmat ingkang ageng sanget, Pak. Al-Qur'an niku nikmat ingkang ageng sanget. Gitu, ingkang saged ngurip ning manah kula panjenengan sami. Gitu, saged dados syafaat sok ben wonten ing akhirat. Kados ingkang dipun ngendikaaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Koe wacanen Al-Qur'an, sak temene Al-Qur'an iku bakal dadi penulung kanggo sira, gitu, ana ing dina kiamat. Dadi syafaat, Pak, Al-Qur'an mungkin. Datus niki nikmat ingkang ageng sanget. Pramila kula panjenengan sami kedah syukur datang Allah Subhanahu wa Taala. Ngaten, Pak, nggih. Datus menika pembahasan ingkang kaitanipun kalian al-iman bil kutub, nggih. Sumben wonten ing kepanggihan badhe datang insyaallah taala badhe dipun lajengaken pembahasan al-iman bir rusul, nggih, mengimani para rasul Allah Subhanahu wa Taala. Mekaten mbok menawi kita cekapaken pengaosan dalu punika wonten klentak-klentenipun atur kula nyuwun pangapunten lan wonten kelersanipun menika saestu namung saking Allah Subhanahu wa Taala. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.